اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وبارك وسلم وصل عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مفتی صاحب ڈسکنیکٹ ہو گئے تو کوئی آن کے مری واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم اللہ جل مجد الکریم کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت العالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ مبارک و سلمہ کی ذات اقدس پر ہدیۃً تحفۃً درود و صلوات آپ کی تعریف توصیف اور نعت ہائے مبارکہ کے بعد الحمدللہ رب العالمین درس قرآن پاک کے سلسلہ میں آج ہم سولہویں پارے کا پندرہواں رکوع اور سورہ طٰہٰ شریف کی آیت نمبر 105 سے درس قرآن شروع کر رہے ہیں. کل کے سبق میں حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا کوہ طور پر جانا اور بنی اسرائیل والوں کا بچڑے کو پوجنا اور حضرت سینا موسیٰ کلیم اللہ کا واپس آ کر غصے میں آنا اور حضرت ہارون علیہ السلام سے سب کلام سامری کی سزا کا ذکر تھا اور پھر ان لوگوں کا کہ جو لوگ رب کی عبادت سے بھاگ کر شرک کرتے ہیں تو ان کے بارے میں تھا کہ قیامت کے روز وہ اپنا بوجھ اٹھائیں گے اور ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. بہت برا بوجھ ہے. اس دن سور پھونکا جائے گا جس دن ہم اس دن مجرموں کو اٹھائیں گے. سیاہ چہرے اور نیلی آنکھیں ہوں گی ان کی. آپس میں چپکے چپکے کہتے ہوں گے کہ تم دنیا میں نہ رہے مگر 10 رات. ہم خوب جانتے ہیں وہ جو کہیں گے، جبکہ ان میں سے بہتر رائے والا کہے گا کہ نہیں، تم تو صرف ایک ہی دن رہے۔ جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کفار کو یہ باتیں بتائیں تو وہ کہنے لگے کہ دیکھیے، ہم جب سے پیدا ہوئے یا ہم سے پہلے ہمارے بزرگ تھے ان سے بھی سنا، یہ پہاڑ جیسے تھے ویسے ہی ہیں۔ آپ کہتے ہیں قیامت آئے گی تو ہر چیز نیست و نابود ہو جائے گی، تو یہ پہاڑوں کا کیا بنے گا؟ اتنے اتنے بڑے پہاڑ ہیں۔ تم کہتے ہو کہ قیامت کے روز ساری دنیا بھاگتی ہوئی میدان حشر میں جائے گی، تو یہ اتنے اتنے بڑے پہاڑ جو صدا سے ایسے ہی ہیں، ان پہاڑوں کا کیا بنے گا؟ تو اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا، وَيَا سَأَلُونَ کا انل جبال، اے محبوب آپ سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، تم فرماؤ انہیں میرا رب ریزا ریزا کر کے اڑا دے گا۔ اللہ اکبر، اتنے اتنے بڑے پہاڑ جن کو آج کی سپر پاور لگ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں کر سکتی، خلا نہیں سکتی، یہ پہاڑ قیامت کے روز ایسے اڑیں گے جیسے روئی اڑتی ہے، جیسے دھواں اڑتا ہے۔ والجبال قد احمل منفوس، کہا پہاڑ روئی دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑیں گے۔ غور و فکر، کتنے دن ہوگا جس کو آج ہم بھول گئے، ذرا آج پہاڑ ہلتا ہے تو زلزلہ آ جاتا ہے، دنیا تہ ہو بالا ہو جاتی ہے، یعنی فلاں جگہ سے پہاڑ پھٹا ہے، لاوا اس نے نکالا ہے، اتنے ہزار اتنے لاکھ جو آدمی ہیں فوت ہو گئے اور اتنے گھر تباہ ہو گئے، ایک پہاڑ پھٹتا ہے تو آج دنیا میں کیا حالت ہوتی ہے جب سارے کے سارے پہاڑ پھٹ پڑیں گے، جب سارے کے سارے پہاڑ جو ہیں وہ دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑیں گے، کیا حال ہوگا اس وقت؟ آج تو ہم بڑی غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں اور ہم اس دن کو بھول گئے ہیں کہ جس دن کو ہم سے سوال ہونا ہے، اور ہمارے سامنے اللہ جل مجد الکریم نے قہاری اور جباری کی صفت میں ہونا ہے۔ تو کہا میرا رب ان پہاڑوں کو ریزا ریزا کر کے اڑا دے گا، یہ یوں اڑیں گے جیسے ہوا ہوتی ہے، جیسے دھواں ہوتا ہے، ان کا کوئی یعنی وزن نہیں ہوگا۔ کتنا ہولناک وہ دن ہوگا کہ اس دن پہاڑ جو ہیں یہ دھنی روئی کی طرح اڑیں گے، اور انسان جو ہیں یہ پتنگوں کی طرح اڑتے ہوں گے، انسانوں کا کوئی وزن نہیں ہوگا، پہاڑوں کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ فَجَعَلَ رُوحَا كَالصَّفْصَفَا، کہا اور پھر چٹیل میدان ہموار کر کے ساری دنیا کو چھوڑ دیا جائے گا۔ ابھی دنیا میں کہیں اونچائی ہے، کہیں گہرائی ہے، کہیں کسی جگہ سے اونچی جگہ، کسی جگہ سے نیچی ہے، کوئی کہیں رستہ ہے، کہیں رستہ نہیں ہے، لیکن اس دن تو ساری کی ساری دنیا چٹیل میدان ہو جائے گی، اور ہر ایک کے لیے دوڑنا اور اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا آسان ہو جائے گا۔ بہت دردناک قسم کا وہ یعنی دن ہوگا، اور بہت بہت عجیب قسم کا دن ہوگا، ہر شخص جو ہے وہ اپنے اپنے مصائب و علام میں گرفتار ہوگا، کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہوگی، ماں بیٹے کو بھول جائے گی، اتنا سخت دن کہ اولاد کو والدین اور والدین کو اولاد جو ہیں کوئی ایک دوسرے کو یاد نہیں رکھ سکے گا، اتنا سخت دن جو ہے وہ ہوگا۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ جب اسرافیل علیہ السلام پہلا سور پھونکیں گے تو پہاڑ اڑتے ہوئے نظر آئیں گے، اور دنیا کی تمام حدیں اور دریا آپس میں مل جائیں گی، پھر اس وقت زمین پر پانی ہی پانی اور ہوا ہوگی، اور ستارے جھڑ جائیں گے، زمین و آسمان متغیر ہو جائیں گے، جملہ عوالم کا ہر فرد موت کا شکار ہو جائے گا۔ زمین و آسمان میں کچھ بھی نہیں رہے گا، پھر اللہ تعالیٰ دوزخ کے ایک حصے کو کھولے گا تو پھر اس کے شعلے بھڑک اٹھیں گے جو دریاؤں کو اپنی لپیٹ میں لے لیں گے، وہ شعلے زمین سے پانی چوس لیں گے، زمین کالی سیاہ ہو جائے گی اور آسمان سیاہ تیل کی طرح رہتے محسوس ہوں گے گویا تانبا پگھلا ہوا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ عرش کے خزانوں سے وہ خزانہ کھولے گا جس میں بحر الحیات ہے، وہ زمین پر بارش کی طرح برسے گا جس سے انسان کے یعنی منی کی طرح کے قطرات جو ہیں نیچے زمین پر ٹپکیں گے اور ان قطرات سے انسانوں کے اجسام نکلیں گے، بچے بوڑھے جوان جس حیثیت پر مرے تھے اسی حیثیت میں اٹھیں گے، پھر عرش کے نیچے سے ایک لطیف اور نرم ہوا چلے گی، اس سے زمین صاف ہوگی جس پر نہ پہاڑ ہوں گے نہ اونچائی نہ نیچائی، پھر اللہ تعالیٰ اسرافیل علیہ السلام کو زندہ فرمائے گا، وہ صخرہ بیت المقدس پر نفخ سور پھونکیں گے فرمائیں گے اور ان کے سور کے سراغ سے روحیں نکل کر اپنے اپنے انسان میں داخل ہو جائیں گی، یہاں تک کہ انسانوں کے علاوہ وحوش و طیور وغیرہ سب اسی طرح زمین کے یعنی اوپر پھیل جائیں گے جبکہ اس سے قبل وہ سب زمین کے اندر پڑے ہوئے تھے. بعد میں یعنی اتنا سخت ہولناک دن ہوگا کہ اللہ جل مجد الکریم اللہ کے محبوب نے فرمایا میرا رب ان پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا، فجر روح کا سب صفا اور زمین کو چتیل میدان کر کے ہموار کر کے چھوڑے گا، لا ترا فیہا عوجا ولا امتا، تو اس میں نیچا اور اونچا کچھ نہ دیکھے گا، بالکل ہموار زمین ہو جائے گی، نہ کوئی درخت نظر آئے گا اور نہ کوئی پہاڑ نظر آئے گا، نہ کوئی سمندر اور نہ کوئی دریا نظر آئے گا، چاند اور ستارے آپس میں ٹکرائیں گے. آج دیکھیے اللہ معاف کرے دوست یارے آپس میں ٹکراتے ہیں تو کیا کچھ نہیں ہوتا، دنیا پہ زلزلے آتے ہیں اور دنیا ہلنے لگتی ہے اور کہتے ہیں کہ آج دو ستارے ٹکرا گئے سیارے ٹکرا گئے، تو جب یہ سارے کے سارے سیارے اور ستارے آپس میں ٹکرا جائیں گے، جب یہ چاند اور سورج ٹوٹ جائیں گے کتنا ہولناک دن ہوگا. جیسا قرآن پاک میں آتا ہے کہ حامل اپنے حمل کو گرا دے گی، اتنا خوف ہوگا. اور یعنی جس عرب لوگ چونکہ اونٹنیوں کو بہت زیادہ پسند کرتے اور خاص کر ایسی اونٹنی جو بچہ جننے والی ہو، تو فرمایا بچہ جننے والی اونٹنی بغیر کسی مہار کے دوڑتی پھرے گی، کوئی اس کو پکڑنے والا نہیں ہوگا، ساری دنیا خزانے سارے کے سارے پھینک دے گی اور زمین جو ہے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، زمین پر زلزلہ آ جائے گا، زمین سے جو کچھ ہے باہر نکل آئے گا، انسان حیران ہوگا زمین سے یہ کیا ہو گیا، زمین کو کیا ہو گیا، بأن ربك اوحى لها، تیرے رب نے اس کو حکم کر دیا، وہی فرض فرما دی. اس لیے ہر چیز جو ہے وہ یعنی اس نے باہر پھینک دی، یوم جن یتبعون الداعی لا عوج لہ، اس دن پکارنے والے کے پیچھے دوڑیں گے، انہیں جو روزے قیامت موقف کی طرف بلائے گا اور ندا کرے گا کہ چلو رحمان کے حضور پیش ہونے کو، اور یہ پکارنے والے حضرت اسرافیل علیہ السلام ہوں گے. اس پکار پر چھوٹے بڑے بوڑھے بچے جوان سب کمزور بہادر جری درپوک سارے کے سارے بھاگتے ہوئے ہوں گے اور ایسا بھاگیں گے کہ ماں کو اپنا بیٹا اور اولاد کو اپنے والدین یاد نہیں ہوں گے. وَخَشَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ، آج بڑی بڑی باتیں اور بڑے بڑے اونچے ڈیک لگا کر گانے بجانے سننے والے اور بڑی بڑی زور سے یعنی بے حیائی کی باتیں کرنے والے، وَخَشَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ، رحمان کے حضور سب کی آوازیں پست ہو جائیں گی، وَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا، کہا تو نہ سنے گا مگر آہستہ آہستہ آواز نکالیں گے، یعنی یوں ہوگا کہ وہ ہیبت کے ساتھ اور ڈر کے ساتھ اللہ کے جلال کے وجہ سے یعنی وہ یوں بولیں گے کہ صرف لبوں کو جنبش ہوگی، اتنی آواز ہی نہیں نکل سکے گی، صرف ایسے جیسے ہونٹ ہل رہے ہیں، اتنا خوف ہوگا. جیسے آج بھی آدمی سے خوف طاری ہو تو آدمی اتنا پریشان ہو جاتا ہے آواز نہیں نکال سکتا بات نہیں کر سکتا، تو قیامت کے روز ہونٹ تو ہلیں گے لیکن لوگ ایسے خوفناک ہوں گے کہ منہ سے آواز تک نہیں نکل سکے گی. یوم دل لا تنفع شفاعت، اس دن کوئی کسی کی سفارش کام نہیں دے گی. آج تو ہوتا ہے نا کہ ٹھیک ہے اگر کہیں کوئی مشکل بن گئی تو فلاں میرا دوست ہے، میرے والد صاحب سے بڑے لمبے ہاتھ ہیں، میرے فلاں رشتہ دار کے ہاتھ ہیں، وہ سفارش کر لے گا، چھوٹ جائیں گے، جو چاہو کرو. جب کوئی پوچھے گا تو ہمارے بڑے لمبے ہاتھ ہیں، دولت ہے، سفارش ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا. کہا کوئی اس دن سفارش کرنے والا نہیں آئے گا، الا من آذن لہ الرحمن و رضی لہ قولا، مگر اس کی جسے اللہ رحمان نے اذن دے دیا ہے اور جس کی بات پسند فرمائی ہے. کسی کی بات نہیں سنی جائے گی، کوئی بول سکے گا ہی نہیں. ہاں ایک ذات کریمہ ایسی ہوگی، ایک ہی ایسا شخص ہوگا کہ جو بولنے کے قابل ہوگا اور وہ بولے گا، اور اسی کا نام محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بولیں گے، اور آپ ہی صرف سفارش کر سکیں گے. کوئی اور کسی قسم کی نہ کوئی سفارش کرنے والا، نہ تو کسی کو یعنی کوئی بات کرنے والا اس دن کوئی نہیں ہوگا سوائے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے. اس لیے آج اس آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا رشتہ قائم کر لینا چاہیے. جو ہمارے رشتہ دار تو سارے کے سارے چھوڑ جائیں گے، کوئی رشتہ دار جو ہے کام نہیں آئے گا، اور اس وقت کوئی بول بھی نہیں سکے گا. اس لیے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، چونکہ اس وقت جب ماں بیٹے کو بھول جائے گی، جب یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحباتہ و بنیہ، جب سارے ایک دوسرے کو، باپ اولاد کو، اولاد والدین کو، بیوی خاوند کو، خاوند بیوی کو، بہن بھائی کو، بھائی بہن کو، سب چھوڑ جائیں گے، فرار ہو جائیں گے، کوئی کسی کا پوچھنے والا نہیں ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا. اس وقت آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امتی امتی پکارتے ہوئے میدان حشر میں تشریف لائیں گے. ساری دنیا غم و علم میں ڈوبی ہوئی ہوگی، ساری دنیا اپنے اپنی پریشانی میں ہوگی، اور جب یعنی اور کر رحمت کی چادر وہ آ جائیں گے، حشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا. ساری دنیا رو رہی ہوگی، رب کا حاری جباری کس صفت میں ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا. لیکن جب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی رحمت کی چادر لے کر، اپنی شفاعت کا دشالہ لے کر جب میدان حشر میں آئیں گے، تو اللہ جل مجد الکریم بھی خوش ہوگا دیکھ کے، اور ہم تو گناہ گار ہیں، ہم تو جب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت کی بارش کو برستے ہوئے دیکھیں گے تو ہم تو خوش ہوں گے. تو کہا یاد رکھو کوئی سفارش اس دن نہیں ہوگا، الا من اذن لہ الرحمن و رضی لہ قولا، اور جس کو اذن دے دیا اور اس کی بات پسند فرمائی تو ایک ہی تو شخصیت اللہ مجد کریم کو پسند آئی. یعنی جو محبوب کہتا ہے وہ رب کو پسند ہے، جو رب کہتا ہے وہ محبوب کو پسند ہے. ہم تو سارے کہتے ہیں جو رب کہتا ہے پسند، لیکن کرتے نہیں. تو راضی بے رضا یہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مبارک شیوا، مبارک وطیرہ، مبارک سنت ہے. اور جب جو اللہ نے کہا، محبوب نے ماننے کا حق ادا کر دیا، اور رب اتنا خوش ہوا، کہا محبوب جو تو کہے گا ہم وہ مانیں گے، جیسا امام راضی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا نا، ولل آخرہ تو خیر اللہ کا من الاولا، محبوب تیری آنے والی ہر گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہے. تو اس میں انہوں نے تفسیر کرتے کرتے کرتے کرتے لکھتے ہیں، محبوب دنیا میں تو نے زندگی یوں گزاری جیسے میں نے چاہا، کبھی تو اے محبوب کریم چھال کی یعنی بنی ہوئی چارپائی پہ سوتا تھا، کبھی تو سوکھی روٹی کھاتا تھا، کبھی تجھے پانی میسر نہیں ہوتا تھا، کبھی تجھے کپڑے میسر نہیں ہوتے تھے، جیسا میں نے چاہا تو نے ایسی زندگی گزاری. اے محبوب اب قیامت میں ایسے گزاروں گا جیسے تو چاہے گا، تو نے دنیا میں میری مانی، قیامت میں میں تیری مانوں گا، میں نے جو چاہا تو کر دیا، جو تو چاہے گا محبوب میں کر دوں گا. تو آج دنیا میں میرا حکم محبوب، قیامت کے روز تیرا حکم، کیونکہ قیامت تو قائم ہی تیری شان و عظمت کے لیے کی گئی ہے نا، فقط اتنا سبب ہے انہیں قید بدن معاشر کا کہ تیری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. تو کہا ایک ہی تو شخصیت ہے جو بات کرے تو رب خوش ہو جاتا ہے، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ساری دنیا کہتی ہے باری تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، باری تعالیٰ ہماری بات سن لے، لیکن اس نے رب جل مجد الکریم کسی کی بات نہیں سنے گا، جو وسیلے کے قائل ہیں ان کی نہیں، تو نہیں قائل ان کی نہیں۔ اس دن تو اللہ یہی کہے گا کہ آج جاؤ میرے محبوب کو لے کر آؤ، جہاں تم کہتے تھے اس کے پاس نہیں جانا چاہیے، وہاں سے تو تم اپنے چہرے پھیرا کرتے تھے، ہر ہلایا کرتے تھے، نہیں محبوب کی بارگاہ میں کیا جانا ہے، ہم ڈائریکٹ رب سے مانگیں گے، تو رب کہے گا آج میرے محبوب کو لے کر آؤ۔ اور جب محبوب آئیں گے، روایات جو ہیں ان کے تو الفاظ یہ ہے نا، اے محبوب اقدس، محبوب کریم سر اقدس اٹھائیے، عرف راسک یا محمد سال توتا وشفا تو شفا، محبوب سر اقدس اٹھائیے، جو مانگو گے دیا جائے گا، شفاعت کرو گے قبول کی جائے گی۔ لیکن امام اہل سنت نے جو روایت الامن والاولا نے نقل کی مستدرک امام حاکم کے حوالے سے اور ابن اساکر کے حوالے سے، اور یہی الفاظ علامہ سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب دور الساخرہ فی امور الاخرہ میں انہی الفاظ کے ساتھ نقل کی، اور امام اہل سنت کہتے ہیں دیکھو میں روایت پیش کرنے لگا ہوں، کوئی جو گستاخ ہے تو اس کو دور کر دو، کہیں اس کو دورہ نہ پڑ جائے، دیکھو میں اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت رب کی زبان سے بیان کرنے لگا ہوں کہ قیامت کے دن جب ساری دنیا نفسی نفسی کے عالم میں ہوگی، ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سجدے میں ہوں گے، تو اس وقت جب رب کہے گا نا، تو امام علیہ السلام نے الفاظ جو نقل کیے اور ابن اساکر میں الفاظ موجود ہیں، کنز المال موجود ہیں، علامہ سیوطی نے بدور الصافرہ میں یہ الفاظ نقل کیے، کہا رب کہے گا ارفع راسک یا محمد، محبوب اقدس سر اقدس سے اٹھائیے نا، کل تطاعو، محبوب تم کہو تمہاری اطاعت کی جائے گی، محبوب ساری عمر تو تم نے میری اطاعت کی، ساری عمر تو جو میں نے کہا تو نے مانا، محبوب آج تو کہنا، آج میں لوگوں کو بتاؤں گا کہ جیسے میں نے دنیا میں چاہا میرے محبوب نے کیا، میں نے کہا بھوکا تو بھوکے رہے، میں نے کہا کھانا کھاؤ تو کھا لیا، میں نے کہا بولو تو بول پڑے، میں نے کہا چلو تو چل دیے، میں نے کہا بیٹھ جاؤ تو بیٹھ گئے، میں نے کہا محبوب کریم پائے میں جائیے لوگ پتھر ماریں گے پتھر کھائیے، بس چلے گئے پتھر کھا لیے، میں نے کہا کہ اپنے دشمنوں کو دعا دیجیے دعا دے دی، میں نے کہا جنگ میں جائیے جنگ میں چلے گئے، جو میں نے کہا ماننا، اے محبوب آج جو تو کہے گا میں مانوں گا، کہو نا کیا کہتے ہو، تو محبوب کہیں گے باری تعالیٰ امت تو بڑی گناہ گار ہے، میں سفارش لے کر آیا ہوں، تو پھر اللہ جل مجد الکریم کہے گا مجھے تو تیری ہر بات پسند ہے، محبوب تو بول تو صحیح نا، تیرے کتنے کتنے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے بول ہیں، محبوب بول تو صحیح، وہ رادیا لہو کولا، رب کو اس کی بات ہی بڑی پسند آ گئی، رب کو اس کا کہنا ہی بڑا پسند ہے، رب جل مجد الکریم جو محبوب کہتا ہے، محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان اقدس سے الفاظ نکلتے ہیں رب خوش ہو جاتا ہے، اور بلکہ یعنی وہ تو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، جو محبوب کی بات کو بات آگے کرتا ہے، رب جل مجد الکریم کو تو وہ بات بڑی پسند ہے، تو رب کہتا ہے یا لام ما بین ایدیہم، وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے، وما خلفہ ہوں اور جو ان کے پیچھے ہے، ولا یحیطون بہ علما، اور ان کا علم اسے گھیر نہیں سکتا، رب جل مجد الکریم کا علم تو دنیا کو گھیرے ہوئے ہے، اللہ جل مجد الکریم کا علم تو کائنات کو گھیرے ہوئے ہے، اور جو ہو چکا جانتا ہے، جو ہو رہا ہے جانتا ہے، جو ہوگا جانتا ہے، بلکہ جو نہیں پیدا ہوا اس کو بھی جانتا ہے، جو کروڑوں سال بعد پیدا ہوگا اس کو بھی جانتا ہے، جو کروڑوں سال پہلے ہو چکا اس کو بھی جانتا ہے، لیکن ساری دنیا کے علوم اکٹھے ہو جائیں تو رب کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے، رب کے علم کی چونکہ انتہا کوئی نہیں، انبیاء اولیاء کائنات کے علوم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے علوم ایک طرف، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سمندروں میں سے ایک قطرہ بنتے ہیں، فَإِنَّا مِنْ جُودِكَ الدُّنْيَا وَذَرَّاتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ، محبوب لوح و قلم کا علم تیرے دریاؤں سمندروں میں سے ایک قطرہ یا ایک نہر بنتی ہے، تو کیا ہوگا کہ جب لوح محفوظ جو کچھ ہونا ہے کہ ہمارا سب کچھ لکھا گیا، تو وہ بھی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قطرہ ہے، اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم رب کے سامنے قطرے کی حیثیت بھی نہیں رکھتا، لوگ کہتے ہیں جی تم نے کلی میں گیا کہہ کے شرک کر دیا، اللہ کے برابر کہہ دیا، اللہ کا بھی کلی نبی کا بھی کلی، ارے بھائی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب کلی آئے گا اس کی کوئی نہ کوئی حد ہوگی، لیکن رب کے علم کی کوئی حد نہیں ہے. اللہ جل مجد الکریم کا علم جو ہے وہ لا محدود ہے, وہاں انتہا نہیں ہے. ساری دنیا کے علوم انتہا ہے, ساری دنیا کے علوم اکٹھے ہو جائیں تو اللہ جل مجد الکریم کے علم کو اور اللہ جل کی ذات کی کنا کو کائنات لگ جائے تو نہیں سمجھ سکتی. وانا فی الوجوہ بالحی القیوم, میں کہا سب کے منہ جھک جائیں گے اس زندہ قائم رہنے والے کے حضور. ساری کی ساری دنیا, سارے کے لوگ, اس وقت ان کا حال کیا ہوگا؟ اللہ اکبر. ہر ایک شان و عجز و نیاز کے ساتھ حاضر ہوگا, کسی میں سرکشی نہ رہے گی, اللہ کی قہر و حکومت کا ظہور تام ہوگا. اور بڑے بڑے متکبر, بڑے بڑے یعنی غرور کے پتلے اور بڑے بڑے سر اٹھا کر ظلم و ستم سے بازار گرم کرنے والے اس کے نظریں اونچی نہیں کر سکیں گے. سب کے سر جو ہیں جھکے ہوئے ہوں گے. کہیں تو آتا ہے کہ سب کے سر اٹھے ہوئے ہوں گے, یہاں آیا سب کے سر جھکے ہوئے ہوں گے. تو اصل میں بعض قیامت میں کئی مواقع آئیں گے, کہیں تو وہ وقت ہوگا کہ جب سور پھونکا جائے گا تو ہر ایک کا سر پاؤ پڑا ہوا ہوگا مجرموں اور کافروں کے گلوں میں. وہ سر نیچا کرنے چاہیں گے نیچا بھی کر سکیں گے. یہ ہے جب حشر ہوگا, جب جا رہے ہوں گے میدان حشر کی طرف, نیچے نہیں دیکھیں گے اوپر ہی دیکھیں گے. لیکن جب اللہ کے حضور جائیں گے پھر اوپر نہیں دیکھ سکیں گے. پھر بھی تو کہا وہ آنت الوجہ کے سر جو ہیں وہ جھکے ہوئے ہوں گے, تھوریاں جو ہیں وہ ان کے سینے تک لگی ہوئی ہوں گی اور کسی میں اتنی مجال نہیں ہوگی کہ وہ اوپر منہ کر کے دیکھ سکے, اوپر نظر اٹھا سکے. وقد خاب من حمل ظلما, اور بے شک بہت ہی خائب و خاسر رہا, بہت ہی نامراد رہا جس نے ظلم کا بوجھ لیا, یعنی جو دنیا میں ظلم کرتا رہا اور قیامت کے روز ظلم کا بوجھ اپنے سر پہ اٹھا کر رب کی بارگاہ میں چلا گیا. بہت زیادہ نقصان. سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ سب سے بڑا ظلم تو ہے شرک, کہ جس نے اللہ کے حضور شرک لیا, اللہ کے ساتھ کسی کو ذات و صفات میں شریک کرا دیا, وہ بہت بڑا ظالم ہے. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک شرک شدید ترین ظلم ہے, اور جو اس ظلم کا زیر بار ہو کر موقف قیامت میں آئے اور اس سے بڑھ کر نامراد کون ہوگا. اور اس کے علاوہ جتنے بھی ظالم ہیں جنہوں نے بھی اپنی جان پر ظلم کیا ہے, چاہے کسی پر ظلم کر کے یا چاہے کسی کا مال کھا کے یا کسی پر زیادتی کر کے یا گناہ کر کے فرائض کو چھوڑ کر بے حیائی کر کے, جس ظالم نے بھی اپنے اوپر ظلم کیا ہوگا, قیامت کے روز سارے کے سارے اللہ جل مجد الکریم کے حضور حاضر ہوں گے, اور حاضر بھی اس طریقے سے ہوں گے کہ اپنے اپنے ظلم کا بوجھ جو ہے انہوں نے سروں پر اٹھایا ہوا ہوگا, اور اتنا بوجھ ہوگا کہ چلنے کی طاقت تک نہیں ہوگی ان لوگوں میں. اس لیے اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے کہ سب کے سر نیچے ہوں گے اور ظلموں کا بوجھ سروں پر ہوگا. وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ, یہ تو تھی بدبختوں کی بات, یہ تو تھی گناہ گاروں کی بات, یہ تو تھی کافر و مشرکوں کی بات. اللہ رسول کے مذاق احکامات کو احکام کو مذاق کے ساتھ ٹال دینے والوں کی بات اب بات ہو رہی ہے. جن لوگوں نے اللہ رسول کا حکم مان لیا, جن لوگوں نے یہ زندگی اللہ رسول کے کہنے کے مطابق گزار دی, من فرمایا وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ, اور جس نے نیک کام کیے, وَهُوَ مُؤْمِنٌ, شرط یہ ہے کہ ہو مومن, کام نیک وہی ہے جو مومن کرے, کافر جو چاہے کرے, بد عقیدہ شخص جو چاہے کرے وہ اس کی نیکی شمار نہیں ہوگی. کہا ہو مومن, فلا يخاف ظلما, پر کوئی زیادتی کا خوف ہوگا اور نہ ہی کسی قسم کے نقصان کا خوف ہوگا. اس آیت سے معلوم ہوا کہ طاعت اور نیک اعمال سب کی قبولیت ایمان کے ساتھ مشروط ہے. ایمان ہو تو سب نیکیاں کارگر اور کارآمد ہیں, ایمان نہ ہو تو سب عمل بیکار ہیں. چاہے آدمی ساری عمر کام کرتا رہے, حاملات ناصبا تصلا نارن حامیا, اٹھاؤ اپنی یہ جو تم نے مشقتیں کی ہیں اور جہنم میں چھلانگ لگا دو, چلو تمہارے کوئی کام عمل جو ہے وہ کام نہیں آ سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے عملوں کے ساتھ ایمان کی مور نہیں لگی. تو ایمان ضروری ہے, ایمان ہو تو کہا پھر وہ نہ تو کوئی اس پر وہ ظلم ہوگا، کوئی زیادتی قیامت کرو جو سب کے ساتھ نہیں ہوگی، ظلم تو کسی کے ساتھ ہی نہیں، عدل ہے، عدل رب کرے تو بڑے رب کا فضل مسلمانوں کے لیے ہے، یہاں تو ہر ایک پر فضل ہوتا ہے، رحمت ہوتی ہے، کرم نوازی ہوتی ہے، اور حدیث ہے نا کیونکہ اللہ جل مجدل کریم یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا اگر نمازی کے صدقے بے نمازی کا عذاب رفع نہ ہو، اگر ایک نیک کے صدقے برے کا عذاب رفع نہ ہو، اگر ایک حاجی کے صدقے حج کے تارکوں کا عذاب رفع نہ ہو، اگر روزے داروں کے صدقے روزہ اللہ پسند فعل ہے کہا ساری کی ساری زمین فساد بچ جائے، وہ حالات بے منو بے ہے اور اپنے گناہوں کے سبب سارے کے سارے ہلاک ہو جائیں، یہ تو اللہ کا غضب آنے لگتا ہے تو نمازیوں کو دیکھتے ہیں، اللہ کا غضب جب نمازیوں کو دیکھتا ہے تو رب رحمت کرتا ہے اور ان نمازیوں کے صدقے بے نمازیوں پر رحمت ہوتی ہے، روزے داروں کے صدقے بے روزوں پر رحمت ہوتی ہے، حاجیوں کے صدقے حج کے تارکوں پر رحمت ہوتی ہے، زکوٰۃ دینے والوں کے صدقے زکوٰۃ کے تارکوں پر رحمت ہوتی ہے، نیکوں کے صدقے بدوں پر رحمت ہوتی ہے، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک نیک شخص جو ہے اس کے یعنی ارد گرد کے 100 گھر والوں پر اس کی برکت ہوتی ہے، اس کی رحمت ہوتی ہے اور اس کے گھر والوں کی، ایک حدیث میں ہے کہ باپ نیکی جو ہے وہ یہ صلاحت اور نیکی جو ہے بیٹے کو پہنچتی ہے بلکہ بیٹے کے بیٹے کو پہنچتی ہے، تو اگر اللہ جل مجدل کریم ان نیکوں کے صدقے اگر کرم نوازی نہ کرے تو ساری کائنات تباہ و برباد ہو جائے، لوگ سمجھتے ہیں کہ دیکھو اگر ہم برے ہوتے اگر اللہ کو یہ اعمال پسند نہ ہوتے ہم غرق ہو جاتے، اللہ کو غرق کرنا چاہتا ہے، لیکن پھر جب اللہ چاہتا ہے دیکھتا ہے کہ یہاں میرے نمازی بھی ہیں تو ایک نمازی کے صدقے سینکڑوں بے نمازیوں پر رحمت ہو جاتی ہے، سینکڑوں بے نمازیوں کو حج لے جاتا ہے، سینکڑوں بے نمازیوں پر برکت اندھیر دی جاتی ہے، تو اس لیے فرمایا کہ وہ لوگ جو صالح ہیں مومن ہیں ان پر کوئی ظلم و ستم نہیں ہوگا، ان کو ان کا کما حق ہو حصہ دینے کے بعد رب رحمت فرمائے گا اور کہے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہو، ولا خدمہ کوئی نقصان کوئی کسی قسم کا گھاٹا ان کو نہیں ہوگا، دنیا میں کریں گے نیک کام ان کا صلہ کئی گنا زیادہ ان کو دیا جائے گا، وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا اور یوں ہی ہم نے قرآن عربی میں اتارا، وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ اور ہم نے اس میں بڑی بڑی وعیدیں بھی بتائیں، نہ کرو گے تو یہ ہو جائے گا، ایسے ابھی جیسے گزرا، اگر تم لوگ نہ نیکی کرو گے تو تباہ و برباد ہو جاؤ گے، اگر نہ نیکی کرو گے تو تمہارا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا، رب کہتا ہے میں نے کئی مرتبہ بڑے مقامات پر وعیدیں بھی قرآن پاک میں سنائی ہیں، اور وعیدیں کیوں سنائی ہیں؟ وعیدیں اس لیے سنائی ہیں، کہا لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ تاکہ کہیں وہ ڈر جائیں میرے عذاب سے، اللہ جل مجدل کریم بڑا رحیم و کریم ہے، بڑا کرم نواز ہے، تو اس لیے اللہ جل مجدل کریم کہتا ہے میں یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ لوگ میری جہنم سے ڈر جائیں، میرے عذاب سے ڈر جائیں، قبر کے عذاب سے ڈر جائیں اور نیکی کرنے لگیں تاکہ قیامت کے روز یہ جو ہے جنت میں چلے جائیں، میرا چلے جائیں، تو اعمال صالحہ پر قائم و دائم رہنا اور اللہ کے وعدوں سے ڈرنا اور وعدوں کو چاہنا یہ نیک لوگوں کی نشانی ہے، لیکن آج عجیب و غریب معاملات ہیں، شریعت کے ساتھ مزاق، اعمال صالحہ پر التزام اور برائیوں سے بچنا لازم ہے کیونکہ قیامت میں ہر شخص کو اپنے اعمال کے اختیار کا سمجھ ملے گا اور اعمال صالحہ ہی سے نیک انجام پائے گا، اور سب سے افضل اعمال فرائض کی ادائیگی اور محارم سے اجتناب ہے، بعض مشاہدہ رہا کہ خواہشات نفسانی کی اتباع کی ایک علامت یہ ہے کہ نفلی عبادات میں تو کمی اور ناغہ نہ کیا جائے لیکن فرائض کی ادائیگی میں سستی کی جائے، ہم لوگوں کا یہی حال ہے، ہاں جسے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، کیا نہیں دیکھتے کہ خام خیال صوفی یہ آج کل کے جو یعنی نلی پیر ہیں بغیر تو بڑے بتائیں گے یہ کرو یہ کرو، لیکن نماز روزہ حج کا کچھ نہیں، اللہ نے جو فرائض ادا کیے ہیں فرض کیا ان پر ان کا کبھی توجہ نہیں ہوتی، نواز پڑھتے ہیں سخت سخت عبادات کی مشغولیت ہیں لیکن فرائض عمل کو ادائیگی کرتے ہی نہیں. اگر کچھ کرتے ہیں تو لاپرواہی ایسے رسول دین کو ضائع کرنے کی وجہ سے وصول الی اللہ سے محروم ہیں. ابو محمد مرتعش رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ میں نے شرعی اصول کی پابندی اور تصوف کے قانون قدم تجرید کے مطابق متعدد حج پڑے. ایک روز میری ماں نے رات کے وقت پانی مانگا تو مجھے رات کو اٹھنا ناگوار گزرا. میں نے سمجھا میں حج پر اخلاص نہیں تھی, ان میں میرے نفس کی شرارت حج نفسانی کی ملاوٹ تھی, کیونکہ اگر ان میں ایسی شرارت ہوتی تو آج مجھے پانی کے لیے اپنے مصور بھی نہ آتا. حالانکہ جملہ مناس کے حج سے یہ تھا کہ شرع یعنی ماں کی خدمت کی فوقیت ہے. ہم کام تو کرتے ہیں, کام دین کا کرتے ہیں اور احسان لوگوں پر کرتے ہیں. میں نے یہ کہا, اس نے آگے یہ کہہ دیا, اچھا آج کے بعد میں اس مسجد میں نہیں آؤں گا, آج کے بعد میں نیکی نہیں کروں گا. ارے بھائی, نیکی کرنی اپنے کے لیے, کسی پر کیا احسان ہے؟ تو یہ جو ہم نیکیاں کرنے پھر میں اخلاص سے ایری ہوتی ہے, اخلاص نہیں ہوتا. ذرا سی بات ہوگی اور دین سے ہی گئے. استغفر اللہ العیاذ باللہ تعالی, یہ کیا معاملہ, بھائی کسی کا کیا بگاڑ, اپنا بگاڑ رہے. تو اس لیے یعنی اگر اخلاص ہو تو نیکی کے کام سے آدمی پیچھے نہیں رہتا. نیک اعمال سے بندہ صرف عابد ہو سکتا ہے, لیکن معارف الہیہ اور وصول الی درجات الغالیات کے لیے مرشد کامل کی ضرورت ہے, اور اس کے بغیر ان کا حصول ناممکن. یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے مشائخ اولیاء مقربین و ابرار کی صحبت کے لیے دور دور سفر کرتے تھے. تو ان چیزوں میں اخلاص پیدا کرنے کے لیے کسی اللہ کے ولی کی خنجر, یہ بہت ضروری ہوتی ہے. مگر نہ چونکہ ہم کام تو دنیا کے لیے کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں دین کا تو پتہ نہیں ہوتا, اس لیے ہم دین کے کاموں سے بہت جلد دور ہو جاتے ہیں. تو فرمایا, میں تو اس لیے تمہیں یہ ڈراتا ہوں کہ تم کہیں دنیا میں ڈر کے نیک اعمال کرنے لگو اور یحدث لہم ذکرا, یا ان کے دل میں کچھ سوچ پیدا ہو جائے کہ یار ہم کیا کر رہے ہیں, ہماری زندگی کہاں گزر رہی ہے, ہم یہ کیا زندگی اس لیے ملی تھی, کیا فالتو وقت اڑانے کے لیے, کھانے پینے اور اولاد پیدا کرنے کے لیے, اچھے کپڑے اور اچھا جسم کے لیے, ارے مقصد کیا تھا دنیا میں آنے کا, کیا صرف دنیا کمانا ہی کام تھا؟ نہیں, رب کہتا ہے میں اس لیے تمہیں یہ بار بار بتاتا ہوں, کچھ سوچو, کچھ غور و فکر کرو کہ تمہیں کیوں یہاں لایا گیا ہے, کیا تمہاری ڈیوٹی ہے, کیا تم ڈیوٹی نبھا رہے ہو؟ دنیاوی ڈیوٹی تو بڑی نبھاتے ہیں, وقت پر چند منٹ لیٹ نہیں ہوتے. دفتر جانا ہے, کارخانے جانا ہے, فیکٹری جانا ہے, ملازمت کی جگہ جانا ہے, ایک منٹ لیٹ نہیں ہونے چاہیے. اور اللہ کے گھر میں, اللہ کے کاموں میں منٹوں کا مسئلہ ہی نہیں, سالوں کا مسئلہ نہیں, پوری عمر. جہاں سے کبھی لیٹ ہوئے نہیں وہاں کبھی پہنچے نہیں. اور باتیں سن لے جتنی چاہیں, یہ ہم ڈیوٹی بڑی کرتے ہیں. ہم جو رزق حلال کمانے والے لوگ ہیں, ہم جناب وقت پر آتے, وقت پر جاتے ہیں, سارا وقت قائم کرتے ہیں. ارے کیا رزق حلال, اگر نماز کے وقت پر نماز نہ پڑھی گئی, روزے کے وقت پر روزہ نہ رکھا گیا, حج کے وقت پر حج نہ کیا گیا, تو کیا ہے یہ رزق حلال؟ رزق حلال کہتے کس کو؟ وہی روپئے ہیں جو حرام والے کو ملتے ہیں, وہی حلال والے کو. تو حلال اس کو کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ اللہ جل مجد الکریم اور محبوب کریم کے حکم کے مطابق جو آئے وہ حلال ہے, جو حکم کے خلاف آئے وہ حرام ہے. چاہے خون پسینہ ایک کر کے کمائے جائیں. یہ جو غلط کام کرنے والے ہیں, سمگلر ہے, چور ہے, ڈاکو ہے, وہ تو اپنی جان تھیلی پہ رکھ کے سب کچھ کماتے ہیں, خون پسینہ ایک کرتے ہیں, کیا حلال ہو جائے گا؟ نہیں, حلال وہ ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہہ دیا وہ حلال ہے, جو میرے آقا نے نہیں کیا وہ حرام ہے, جس سے منع کر دیا حرام ہے. تو اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں ان پر عمل نہ کیا, سارا دن ساری عمر کام کیا, کچھ فائدہ نہیں, سارے کے سارا حرام مال ہو گیا. اگر اذان ہوئی اور آدمی نماز کے لیے نہ جا سکا, نماز نہ پڑھی چاہے کتنا مشکل کام کر رہا ہے، شام کو پیسے لیے تو حرام کے ہیں، حلال کے نہیں ہیں. حلال کے تب ہوں گے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ان کو وقت کا عمل کیا جائے گا. تو اب کہتا ہے او یحدث لہم ذکرا، یا ان کے دل میں کچھ سوچ پیدا کر دے اللہ، کہ بھائی ان کے دل میں کچھ سوچ آ جائے، ہم کیا کر رہے ہیں، ہماری زندگی کہاں گزر رہی ہے. ایک جانور کی طرح، جیسے ایک بیل کو کولو میں جوت دیا جاتا ہے، شام تک چلتا ہے، اور شام کو جب اس کی آنکھوں سے وہ کھوپے اور کپڑا اتارا جاتا ہے تو وہاں کا وہیں ہوتا ہے. وہ سمجھتا ہے میں نے بہت سارا سفر طے کر لیا، میں پتہ نہیں کہاں تک پہنچ گیا. کیوں کہ اس کے یعنی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے اور وہ گول دائرے میں چل رہا ہے، نہ اس کو چکر آتے ہیں، کیونکہ آنکھیں بند ہیں نا، اس کو یہ تصور ہی نہیں ہے میں ایک جگہ ہی گھوم رہا ہوں. اور جب آنکھیں کھلتی ہیں تو وہ دیکھتا ہے میں جہاں سے چلا تھا وہی پر میں کھڑا ہوا ہوں. تو غافل انسان کی زندگی، جو انسان سمجھتا ہے میں نے اتنے سال تک محنت کی، میں نے اتنا کچھ کیا، جب ملک الموت آتے ہیں، جب آنکھوں سے پردے اٹھتے ہیں تو انسان دیکھتا ہے زیرو سے چلا تھا، زیرو پر کھڑا ہوں، میں نے ایک سٹیپ بھی آگے نہیں لیا، میں نے سیڑھی کا ایک درجہ بھی اوپر نہیں چل سکا، میں جیسے آیا تھا خالی کورا اعمال سے، میں کورا اعمال سے واپس جا رہا ہوں. میں نے سمجھا تھا کہ میں نے بڑی محنت کی، اتنی اتنی محنت، آدمی سمجھتا دنیا کا امیر ترین آدمی بن گیا، لیکن اچانک ایسا ہوتا ہے کہ ساری کی ساری دولت، وہ جو آج لاکھ پتی ہے، صبح کو کچھ بھی نہیں ہوتا، کہاں سے سفر کیا، کہاں تک پہنچا. لیکن اگر سب کچھ بھی ہوگا تو جب انسان کی اپنی زندگی ختم ہو گئی بلا، تو اب وہ دیکھتا ہے اور اس وقت کہتا ہے رب لولا اخرتنی الہ اجل قریب وصدق واکن من الصالحین، باری تعالیٰ چند منٹ کی مجھے مہلت دے دے، میں بھول گیا تھا، مجھے یاد نہیں رہا، باری تعالیٰ میں اب سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا، نہیں اٹھاؤں گا، اور میں جتنا مال و دولت ہے سارے کا سارا باری تعالیٰ تیری راہ میں میں قربان کر دوں گا، میں صدقہ کر دوں گا، لیکن مجھے ایک مرتبہ واپس دے گی. رب کہے گا ساری زندگی میں تجھے پکارتا رہا، تو نے میری نہیں سنی، ہر لمحے میرا قرآن تجھے پکارتا رہا، میرا محبوب تمہیں پکارتا رہا، تو نے نہیں سنا. لن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، فرمایا اب مہلت نہیں مل سکتی، بڑی مہلت دی، اتنے سالوں کی عمر دی، اور کیا تجھے عقل نہیں دی تھی، کیا تجھے سننے کے لیے کان نہیں دیے تھے، کیا تجھے دیکھنے کے لیے آنکھ نہیں دی تھی، کیا تجھے سوچنے کے لیے دماغ نہیں دیا تھا، کیا تجھے یعنی بولنے کے لیے زبان دی تھی، سب کچھ تو میں نے دیا، تو نے کسی سے بھی کام نہ لیا. تو اس لیے ہر شخص جو ہے اس وقت پریشان ہوگا، کیونکہ بھول چکا تھا، دنیا میں غفلت کی زندگی گزار رہا تھا. اللہ کہتا ہے میں تمہیں بار بار یہ چیزیں پھیر پھیر کر لاتا ہوں، طرح طرح سے، کبھی جنت کی باتیں، کبھی جہنم کی باتیں، کبھی عطاؤں کی باتیں، کبھی عذاب کی باتیں، کیوں کرتا ہوں؟ ارے انسان تو سوچے، تو اس بات پہ آج غور و فکر کرے، میں دنیا میں کیوں آیا تھا، میری زندگی کا مقصد کیا تھا. اس لیے فرمایا میں اس کو پھیر پھیر کر مثالیں پیش کرتا ہوں، کبھی جانوروں کی، کبھی حیوانوں کی، کبھی انسانوں کی میں مثالیں، لیکن حق سب سے بلند ہے اللہ، جو سچا بادشاہ ہے، جو اصل مالک ہے، اور تمام بادشاہ اس کے محتاج ہیں. ولا تجل بالقرآن، اے محبوب قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کرو، من قبل ان یقضی الیک وحیہ، اس سے پہلے کہ تیری طرف پوری وحی ہو لے. جب جبرائیل امین وحی لے کر آتے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آپ پر وحی الکا کرتے، تو اس وقت آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلدی جلدی پڑھنا شروع کر دیتے، کہیں بھول نہ جاؤں. تو اللہ نے فرمایا محبوب تجھے جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سورہ قیامہ میں تمہیں ارشاد فرما دی، اے محبوب قرآن جمع کرنا ہمارے ذمے، تیرے ذمے تو نہیں، تو خام خواہ پریشان ہوتا. محبوب سانو کریو کا بلا سن سائز، ہم پڑھانے والے، ہم پڑھائیں گے تو بھولے گا نہیں. سبحان اللہ، کیسی شانیں ہیں میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا عظمتیں ہیں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، اور بھی انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، لیکن ان کو تو حکم ہوتا ہے کہ اے موسیٰ مجھ سے دعا مانگو، مجھے کہو. لیکن یہاں کیا ہے، رب خود کہہ رہا ہے محبوب تو مجھ سے کہ. وہ حضرت موسیٰ کی بات آئی نا، باری تعالیٰ علم، تو کہا جاؤ خضر کے پاس، خضر علیہ السلام کے پاس جاؤ، تمہیں علم سکھائے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے، حضرت خضر کے پاس گئے، وہ قرآن فصل واقعات پڑھ چکے. کہا موسیٰ کی باری آئے تو خضر کے پاس علم سیکھنے کے لیے جائیں. محبوب تیری بات ہے، تو خاموش رہ، تجھے حفظ کرنے کی ضرورت نہیں، تجھے رٹا لگانے کی ضرورت نہیں، تجھے روز بیٹھ کر بار بار آیتوں کے تکرار کی ضرورت نہیں. تو اتنا کہہ دے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، باری تعالیٰ میرے علم میں اضافہ فرما دے، باری تعالیٰ میرے علم کو زیادہ فرما دے. دیکھیے میرے آقا کی دعا، اللہ کہہ رہا ہے، اب دیکھیے کتنا علم. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، محبوب تو جو نہیں جانتا تھا سب تجھے علم عطا کر دیا. پھر رب کہتا ہے محبوب مجھ سے اور مانگو، میرا علم کو کم تو نہیں. لوگوں کو یہ شک پڑ گیا کہ شاید رب کا علم کہیں خبی کو دیتے. لوگوں نے رب کے علم کا بھی ایک خزانہ مصور کر لیا کہ اس خزانے سے زیادہ نہیں ہو سکتا. کہا محبوب تم زبان سے جاؤ، میں دیتا جاؤں گا. اپنے آپ نہیں محبوب نے مانگا، رب کہہ رہا، کہہ رہا رب، رب کہہ رہا تو کہے محبوب میں زیادہ علم مانگتا ہوں، میں اور دیں گا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ جب اس آیت کو پڑھتے تو اس کے بعد یہ دعا مانگتے، اللہم زدنی ایمان و یقینا بک، اے اللہ مجھے ایمان اور اپنی ذات کے یقین میں اضافہ عطا فرما. یہی تفسیر کہتے ہیں سب سے بہتر تفسیر. حضرت حسنی نے فرمایا کہ جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے شکر کرم کی زیادتی علم کا کہا، وہاں علم کا اضافہ مراد ہے. یہ نہیں کہ پہلے علم ہے، اضافہ محبوب اضافہ، علم پہلے بھی بہت ہے، میں اور عطا کر دوں گا. کاشمی نے لکھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے زیادتی کے علم کی دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے خضر علیہ السلام کے حوالے کر دیا، لیکن جب محبوب علیہ السلام کے مانگے بغیر خود علم عطا فرمایا، کسی دوسرے کا حق کو محتاج نہیں بنایا، تاکہ معلوم ہو کہ جس ذات کو ادبانی ربی کا مکتب اور قر رب زدنی علم سبق نصیب ہو، اور جس نے درسگاہ علامہ کا ما لم تکن تعلم سے علم تو علم الاولین والآخرین کا نقطہ سیکھا ہو، اس کے حقائق علوم و اسرار کا کیا کہنا. خام خواہ لوگ ایسے ہی یعنی پڑ گئے جھمیلوں میں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معاذ اللہ اتنا علم ہے، اتنا علم ہے، جانچنے لگے، پہچاننے لگے اور ایک دوسرے کے ساتھ ناپنے لگے، اتنا علم ہے، اتنا نہیں ہے. اللہ علیہ وسلم کے علم کو ناپنا اور یہ امتی کو کب ذبا دیتا ہے بلا مثال و تمثیل. ایک استاد اپنی جماعت میں یہ بتا سکتا ہے کہ اس بچے کا اتنا علم ہے، اس بچے کا اتنا علم ہے، اس بچے کا اتنا علم ہے، کیونکہ وہ استاد ہے، معلم ہے، استاد ہے. لیکن ایک شاگرد اٹھ کر کہے کہ جی میرے استاد کو اتنا علم ہے، اتنا نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، تو کیا کہا جائے گا؟ ہر ایک پہلی کا بچہ ایک پی ایچ ڈی استاد کے سامنے کھڑا ہو جائے بلا مثال و تمثیل اور اپنے استاد کے علم کو ناپنے لگے تو کیا اس کو کریمے کیا سمجھا جائے گا، حکرمت سمجھا جائے گا؟ ارے کروڑوں پی ایچ ڈی، اربوں پی ایچ ڈی ہوں، میرے آقا کی نالین پاک کی دھور تک نہیں پہنچ سکتے. ہم اٹھ کر الف سے با تک نہیں پہنچتا، اٹھ کر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم کو ناپنے لگے، یہ نہیں جانتے، وہ نہیں جانتے، یہ ہے، وہ ہے، تو بہت بڑی زیادتی ہے. جب رب کہہ رہا ہے محبوب تم مانگو تو رب کہہ رہا ہے تو کیا دے گا نہیں؟ رب کہہ رہا ہے محبوب کہو اور، تو رب کہتا ہے اور مانگو. محبوب کو رب دیتا ہے، پہلے کتنا دیا؟ وَعَلَّمَ کا مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، محبوب جو نہیں جانتا تھا ہم نے وہ سکھا دیا، اب اور مانگو. محبوب اور مانگتے ہیں. اب رب کہتا ہے محبوب اور مانگو. تم ہمیشہ دعا کرتے رہو خود رب ابنی علما باری تعالیٰ میرے علم میں زیادتی عطا فرما. تم مانگتے رہو میں دیتا جاؤں گا. ارے دینے والا رب, مانگنے والا محبوب. ارے رب تو ہمیں نہیں اور خالی ہاتھ واپس موڑتا. حدیث ہی ہے اللہ جل مجد الکریم کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ رب کہتا ہے میں حی ہوں قیوم ہوں کریم ہوں. میرے سامنے جب کوئی بندہ ہاتھ بلند خالی کرتا ہے میری رحمت کو شرم آتی ہے کہ میں اس کے خالی ہاتھ واپس لٹا دوں. میں اس کے ہاتھوں کو بھر کر لٹاتا ہوں, وہ میں اس کی جھولی اور دامن کو بھر کر لٹاتا ہوں. ارے جب ہم مانگے تو رب خالی ہاتھ واپس نہیں لٹاتا. تو جب محبوب مانگے اور پھر اپنی طرف سے تو نہیں مانگ رہا نا, رب کہہ رہا محبوب تم مانگو. تم کہو میں دوں گا. قل رب زدنی علما. محبوب تم کہو اے باری تعالیٰ میرے علم میں اضافہ عطا فرما. تو اس لیے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مانگتے ہیں, کہتے ہیں رب زدنی علما, اور رب کہتا ہے محبوب کریم میں نے تجھے عطا فرمایا. محبوب میں نے تجھے عطا فرمایا. علم نشرہ لکا صدرہ کا. محبوب میں نے تیرا سینہ کشادہ کر دیا. کتنا مانگیں گے؟ سوال پیدا ہوتا ہے کتنا مانگیں گے. کہا علم نشرہ لکا صدرہ کا. محبوب میں نے تیرا سینہ کشادہ کر دیا. کشادہ سے کیا مراد؟ معاذ اللہ لوگوں سے کوئی ویسے دیکھنے میں بہت بڑا لگتا تھا, نہیں. مقصد یہ ہے محبوب دیکھنے میں تو عام سینہ ہے, عام نظروں میں, عام دنیا داروں کی نظروں میں, لیکن اس علم اس سینہ بے کینہ میں اس میں کائنات کے علوم و معرف چھپے ہوئے ہیں. حوصلے کے پہاڑ اس میں چھائے ہوئے ہیں اور سارے کے سارے یعنی بردباری کے سمندر اس میں سما گئے ہیں. محبوب ہم نے تیرے سینے کو کشادہ کر دیا ہے. کائنات دیکھو تو صحیح نا, لوگ ظلم و ستم کی انتہا کر رہے ہیں, میرے آقا دعائیں دے رہے ہیں. لوگ مدینے میں بیٹھے سوال کر رہے ہیں, میرے آقا قیامت تک کی نشانیاں بتا رہے ہیں. لوگ جو ہیں وہ دلوں میں سوچ کے آتے ہیں, میرے آقا بتا رہے ہیں. علوم و معرف دیکھیے تو وہ علوم و معرف کائنات کا یعنی علوم و معرف ہم کیا بیان کر سکتے ہیں. علامہ اقبال نے تو بہت بڑی پیاری بیان بات کر دی. کہا گنبد آب گینا رنگ تیرے محیط میں حباب. اے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, لوہ بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب, گنبد آب گین تیرے محیط میں حباب. محبوب لوہ بھی تو ہے, قلم بھی تو ہے, جو کائنات کی جو کوئی چیزیں لکھی گئی تیرے دل اقدس پہ لکھی گئی, اور تیرا وجود ہی تو الکتاب ہے. تو ہی تو ناقد قرآن ہے, یہ ساکت قرآن ہے, وہ ناقد قرآن ہے, یہ یعنی پڑھنا پڑتا ہے, وہ خود پڑھاتا ہے, یہ بھی قرآن ہے, اس کا وجود بھی الکتاب ہے, اور ساری کائنات یہ آپ گنبد آپ گینا رنگی آسمان کا گنبد جو ہے یہ محبوب کے سمندر میں یوں ہے جیسے سمندر میں ایک بلبلا ہوتا ہے. تو جیسے محبوب کا سینہ مبارکہ اتنا وسیع ہو کہ پورے سات آسمان جو ہیں وہ اس میں ایک بلبلے کے برابر ہوں, تو اس کا علم کیا کہنا. اور پھر یہاں ختم نہیں ہوا, کہا رب زدنی علما, محبوب اور مانگو. اب رب دینے والا, محبوب لینے والا. میں تو کہا کرتا ہوں کہ تین ہی چیزیں ہوتی ہیں, استاد پڑھا رہا ہے, شاگرد پڑھ رہا ہے, کتاب ہے. یا تو استاد کامل نہیں پڑھا نہیں سکتا, یا شاگرد کامل نہیں پڑھ نہیں سکتا, یا استاد بھی کامل ہے شاگرد بھی کامل ہے تو کتاب کامل نہیں, اس میں نقص رہ گیا ہے, اس لیے علم نہیں ہو سکتا. علم ہے استاد پڑھا نہیں سکتا دے نہیں سکتا, علم ہے شاگرد لے نہیں سکتا. جب استاد دے سکتا ہے شاگرد لے سکتا ہے پھر کتاب ناقص ہوگی کہ کتاب اچھی نہیں. تو جب کتاب ہو قرآن, پڑھانے والا ہو رب, پڑھنے والے ہوں محبوب, اور قرآن کے بعد بھی رب کہے محبوب اور مانگ, رب کل رب زدنی علما, اے میرے رب میرے علم میں اور اضافہ فرما. تو جب یہ بات ہوگی تو میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی کیا انتہا ہوگی. خواہ مخواہ لوگ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم کے بارے میں شکوک و شبہات کے یعنی شکوک و شبہات میں پڑ گئے وغیرہ. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم رب دے رہا ہے, اور محبوب تم مانگو. وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ, ہم نے بے شک اس سے پہلے آدم سے ایک پکا وعدہ لیا تھا, پکا حکم دیا تھا, فناسیہ وہ بھول گئے. اے اولاد آدم یاد رکھو, تمہارے باپ کو ایک حکم دیا گیا تھا وہ بھول گیا, فناسیہ اس کو نسیان ہو گیا, اور چونکہ اس وقت نسیان پر بھی پکڑ ہوتی تھی, حضرت اللہ خود کہتا ہے کہ حضرت آدم نے بھول کر کھانا دانا بھول کر نسیان ذہن میں حکم نہیں رہا تھا, اس وقت نسیان پر بھی بھول کر کام کرنے پر بھی سزا تھی. سوال تھا پچھلی قوموں میں آدمی بھول کر روزہ توڑ لے ٹوٹ گیا, یہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان و عظمت, میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کہ کرم نوازیاں, آپ آئے تو کہا تمہاری بھول چوک معاف ہو گئی, تم بھول کے کھانا کھا لو کوئی فرق نہیں پڑتا, رب تمہاری مہمان نوازی کر رہا ہے, تمہارا روزہ پورا ہے, بھول کر تم کوئی بات کر دو اس پر پکڑ نہیں ہوگی, بھول کر جو بھی عمل کیا گیا اس پر پکڑ نہیں ہوگی, یہ میرے آقا کا کرم ہے جو آقا کے صدقے اللہ جل مجد الکریم نے ہم پر یہ کرم نوازی کر دی. تو کہا ہم نے آدم سے ایک ان کو ایک پکا تحقیقی تاکیدی حکم دیا تھا کہ شجر ممنوعہ کے پاس نہ جانا, پھر نافیہ بھول گیا, ولم نجدہ ولم نجد لہ عزما, ہم نے عزم نہیں اس کا پایا, جان بوجھ کر نہیں اس نے کی. یہ ہے کمال, رب نے کہا نہیں جانا چلے گئے, رب نے کہا نہیں کھانا کھا لیا. ارے انبیاء پر اعتراض کرنے والوں دیکھو رب کا طریقہ مبارکہ, رب دفاع کر رہا ہے, کام دو حکم ہوئے, ایک حضرت آدم کو ایک فرشتوں کو. حضرت آدم کو حکم ہوا اس کے قریب نہیں جانا, اس کو کھانا نہیں, انہوں نے کھا لیا لے گئے, حکم عدولی ہو گئی. فرشتوں کو کہا ودا کرو, کیا, ابلیس نے نہیں کیا, حکم عدولی ہو گئی, دونوں طرف سے حکم عدولی, ایک کا رب دفاع کر رہا ہے اور دوسرے کو رب لعنتی قرار دے رہا ہے. ہم تو انبیاء کی معاذ اللہ غلطیاں نکالتے ہیں, فلاں نبی کو یہ ہوا اس نے یہ کر دیا, فلاں نبی کو یہ حکم ہوا اس نے یہ کر دیا, معاذ اللہ رب خود دفاع کر رہا ہے, رب بھول گیا کیا ہو گیا, وہ جان بوجھ کے تو اس نے نہیں نہ کیا. بلا مثال و تمثیل, جس سے محبت ہوتی ہے نا کبھی اس سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے نا تو پھر کئی طریقے سے بلا مثال, اللہ رسول کی مثالیں تو یہاں فٹ نہیں ہوتی, لیکن سمجھانے کے لیے بیٹے سے غلطی ہو جائے, باپ کچھ بات کرنے کے تو ماں کہتی ارے کیا ہوا بھول گیا تھا, اس کو کام یاد نہیں, رہا نہیں کیا تو پھر کیا ہو گیا, دفاع کرتی ہے, ماں کو پیار ہے نا اپنے بیٹے سے, دفاع کرتی ہے. تو اس لیے یعنی اللہ جل مجدل کی دفاع کر رہا ہے, کہا بھول گیا میں نے حکم دیا تھا, تاکیدی حکم تھا لیکن بھول گیا, اور ہم نے اس کا عزم نہیں پایا, جان بوجھ کے نہیں اس نے کیا, بھول سے کر لیا. اب یہ دیکھو اللہ جل مجدل کریم کہ کتنا پیارا طریقہ ہے اپنے انبیاء کا دفاع کرنا. اس میں کیوں شیطان غلطی کرنے کے بعد اپنی غلطی پر ڈٹ گیا, حضرت سیدنا آدم علیہ السلام ڈٹے نہیں, معذرت کر لی, تعالیٰ مجھ سے غلطی ہو گئی, وہ اس نے کہا نہیں میں نے جو کیا صحیح کیا یہی صحیح تھا, معافی نہیں مانگی, غلطی ہو جانا بڑی بات نہیں, ہاں غلطی پر ڈٹے رہنا بڑی بات ہے, غلطی ہو جائے آدمی معافی مانگ لے. ہم ایسے لوگ ہیں کہ ہم بات کرتے ہیں تو پھر غلط ہوتی ہے تب بھی ڈٹ جاتا, نہیں جی میں نے کی تھی نا, میری بات کو ٹھکرا دیا گیا, میری تو عزت نہیں کی گئی. ارے بھائی کیا ہو گیا, میں تو کہا کرتا ہوں ساری دنیا کو منا کر باتیں خوش ہوتے ہو, کبھی مان کر بھی خوش ہو جایا کرو, ہر شخص میری بات نہیں مانی گئی ڈراپ, ارے بات منوا کر تو ساری دنیا خوش ہوتی ہے, کبھی کسی کی بات مان کر خوش ہونا یہ کمال ہے. حضرت آدم سے غلطی ہو گئی, فوراً گر پڑے, باری تعالیٰ مجھ سے غلطی ہو گئی, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا, باری تعالیٰ غلطی ہو گئی اگر تو نہیں بخشے گا تو کون بخشے, تو رب اس کا خود دفاع کر, ولم نجد, ہم نے اس کا عزم نہیں پایا, جان بوجھ کر اس نے نہیں کیا, ہاں بھولے سے اس نے اس سے ہو گیا, تو اس لیے ہم نے اس کو معاف فرما دیا. کیسے معاف فرما دیا, غلطی ہو گئی تو معاف کیسے پھر فرما دیا, یہ یعنی اللہ جل مجد الکریم نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو کیسے معاف کیا اور کیا آگے معاملات ہوئے, انشاءاللہ اللہ جل مجد الکریم نے کرم نوازی کی تو کل کے درس میں بیان کیے جائیں گے. دعا کیجئے اللہ جل مجد الکریم محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے قرآن پڑھنے کی، پڑھ کر سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علی الا البلاغ المبین ایک ناشر ہوگی، اس کے بعد انشاءاللہ العزیز حسب سابق سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوگا. برکاتی برادران موجود ہیں، اگر طاہر بیٹا موجود ہیں تو وہ ایک ناشی کریں، اس کے بعد انشاءاللہ سوال و جواب کا سلسلہ شروع کیا جائے گا. کیونکہ کل ہم برکاتی برادران سے کوئی نعت نہیں سن سکے، ناشی پڑھنے والے ہم سے بھی انشاءاللہ نعت سنیں گے. منیر بھائی تشریف آتے ہیں اور ایک ناشی، اس کے بعد انشاءاللہ سوال و جواب.